suko. Tumitibok-tibok at mayroong binubulong. Tila mayroong nadarama. Umiibig na yata sa'yo sinta, kaya't sana'y pakinggan mo. Ako ay di nagbibiro, sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo, mahal ko. At kung mayroon kang nadarama, sana'y huwag nang itago sinta. Pag-ibig na wagas ang alay sa iyo, pangako ko sa iyo, hindi maglalaho. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di nagbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo, mahal ko. Mahal ko.